Donapaleuko puntua pala aparkalekuena da Erriko Etxearen iritziz. Irizentroa biziki animatua da, pasai hainitz bada eta hainbat lantoki badira. Alta, aparkaleku urdin batzu badira, bainan langileek egun osoan haien auto aparkatzeko aparkalekuak behar dituztela diote hainbat erritarrek. Jadanik gogoeta bat abiatu zuen Erriko Etxeak postariek Elizaren aintzinean aparkatzen baitzuten eta pasaia trabatu. Hortik, postariei proposatu zitzaien plaza azpikoa aparkalekua alokarazterat, baina proiektua etzen urrunago joan. Orain, beste alternatiba bati pentsatu dute, Amaia Prebende, Donapaleuko kontseilaria. Azkenean, erabaki dugu gaur, bide bat eraikitzea aurzaindegia eta plazako beraz aparkaleko horren artean. Hala ere, bultzatzeko erritarrak eta langileak plaza azpian aparkatzeko eta bide erresago bat egitera leku horretara joateko. Adibidez, eskola pribatuaren zat, aurzaindegia, zaiten alda ere erjelkargoko langileen zat, eta azkenean da pixka bat ohoitaraztea ere jendeei badirela aparkalekoak eta ez zain urrun, justu, bada bideako betuz bultzatuko ditugu ara joaten. Pilota batzordeak aspaldi galdegina zuen bilkurak egiteko toki bat. Gai hori ere landua izan da. Aspaldiko galdera batzen, ez zutela lekurik baitezpada bilkura edo lakurik egiteko. Badirala ere ekitaldi zonbaitzu ere plazaren inguruan udan adibidez eta proiektua ginen beraz etxe bat edo otiatxula bat eraikitzea hori erantzuteko eta horrek ere kajaraziko du obekuntza bat plazaren inguruan, noraz komuna publikoak ezagia izanen dira, elbarrituen zat plazara ahibatzeko eskalejako betuak izango dira. Proiektu horrekin pixka bat plazara arribatzeko posibilitat egestua izango da. Eta bestalde, Donapaleuko trinketa monumentu historiko gisa sailkatua izan da, horrek zailtasunak ekartzen ahalko lituzke, eraikuntzei begira adibidez, Frantziako arkitektuei buruz itzuli beharko baitira baimenen ukaiteko gisan.